jako kobieta i dym. I z tym duetem dialog o tym, co być może, może być i co się pozmieniało. Pozwalam się ponieść falą, sięgam po jej dłoń i nas dłońmi splotę w całość. Nad Warszawą znów się robi szaro, biurowce odbijają se do wewnątrz złoty zajob. Podrapana chmura się niechętnie daje popchnąć, także pierwszy promień słońca trafił właśnie w nasze okno. Bezsenność we dwoje śpiewa z nieba pan Andrzej. Jest o wiele za wcześnie, żeby z łóżka mnie ściągnąć. Ty przytulaj mnie mocno, daj się cieszyć porankiem. Obiecałem śniadanie, ale nie teraz słodko. Jacy my jesteśmy pięknie zwykli, jak radość naszych stóp i nostalgia popielniczki. Wygrywamy na szyi niesłyszalne melodie i takty i rytm, bas pofrunął pod pościel. Nowa bida goni od okazji do okazji, które tworzy stara bida nowo bogatki. Obok zatłoczone rondo i świątynie postępu, pod kołdrą moja dłonią lekko smyra po pęku. Kochana, pozwól, że zapalę w środku. Lubię, kiedy kurz się malowniczo miesza z dymem w słońcu. Krótkie formy wielkiej treści, trudno się nie zgodzić z tym. Idę herby zrobić, wiem, że nie słodzisz.